้นางเอ้ยขึ้นกะมาลงกะมาม าคือสิบาม ันสิละซาแล้วทางน้องหน้าบ่บางคือทางเปีย ไอ้ดอกไอ้ผู้ดีใหญ ่แม่เพิ่นเลี้ยงเฮามาเพิ่นบ่เอาขี้ปอนหากินข้าวเจ้ายาจ้าขึ้นบ่เสือเจ้ายากล้าไปลบลู่ดูแค้นมันเป็นเวรน้ำแขนพวกกอดกำทำหา บ่เห็นว่ามันขี้สร้างสืบยามาดอก ตายแล้วลงไปไม่เวรที่ห่อนไปจีเฮ็ดบ่มาข้าบ่ขึ้นเหมือนเหมือนได้ก็บ่ไปเฮ็ดผู้ใดก็บ่ได้มีของเก่าก็เบิดไปมันมีไผว่าเป็นมันมีเว้นบ่จำจ้องคลำเด้อคำเว้าเจ้าอย่าบ่อ้อยสิพาตัวตกต่ำเสียบ่มีบันคำเลยสิลมแม่นละคนต่อโอ้ยเด้อน้องโอ้ยโอ้ยละนาละนาเอ้ยค่อยมีแม่เป็นหมาแม่บ่พากินขี้แม่แสนดีแม่มีค่าเจ้าผู้ลูกพญาแม่นเมืองใดเล่าเอื่อยหรือเมืองไห้ซาซ้ายคุณต ีโอ้นี่ล่ะลูกพญา เจ้าผู้ลูกพญาเมืองใหญ่มีหยังสิเว้าก็เว้าเด้อคั่นบ่เว้าล่ะนี่ได้รำคาญ ไปเลยไปมึงไปอีลูกหมาอีนาอยู่กูบ่ไปนะมึงกูเหม็นกุยกูเหม็นสักกูสิเป็นลูกเจ้าฟ้าดอกมีหน้าใหญ่โตกูนี่ติกูบ่โง่กูบ่โกงขึ้นไปหายายหมาแก่มีแม่หมาดอกวันมันอายหน้าดอกงูคนไปเลยมึงกูบ่ไปนะมึงดอกอีอันนี ่พี่น้องเอ้ยฟังป้าไปอย่าหลงสนจากชีวิตของคนจนลูกหมาเหี้ยนอยู่ในป่าใกล้แล้วเด้อคุณแม่ใกล้บ่หลงพระราชาเพิ่นสิอาพิเศษให้ได้เป็นเจ้าแม่พญาสิปล่อยให้ไปด่าสิยังคำพังผู้คนเขียนคำก่อนให้แก่ฉันเป็นคนบุญใกล้แล้วเด้อคุณยาใกล้บ่หนูสิกัดผ้าใกล้บ่ลูกพระราชาสิได้แก่สิ้นยังหวังเพื่อเป็นแนวทางมาสอนใจอ้ายน้องจะเอายื้องดอกยางตามชีวิตของคนเฮาเปรียบคือกับดังน้ำมียามอ่างมียามบกมียามแห่งยามซวยบ่อยู่ยงดอกคงเพียงนี่ท่านดีฟังไปนาสินามาปานคนใหญ่ละเสียงคำพาผู้แต่งวายมาลำลองส่งกระจายเด้อคุณยายโอ้ยเด้อน้อง ผู้ฟังเอ๋ยนี่ละน้อเพิ่นว่าแนวไม้ไผ่ลำเดียวมันก็ยังต่างปองคนเฒ่าปีและน้องก็ยังต่างใจกันไปทางไผ่ทางมันอ่อนแข็งทั้งเย็นฮอนผู้เอ้ยโกหกเว้าว่าเป็นลูกพญาเมืองผู้น้องจ่าความจริงว่าแม่หมาผู้หาเลี้ยงเฒ่าในเมืองเถียงกันเลื่อยความจริงเด่นไปคนแย่ส่วนผู้แม่แลนลิ้นหอยนำหาเอิ้นลูกเจ้าของลองวาดภาพเบิ่งกระไดย่ำแม่ห่วงบุตรหลักทรมานสุดแสนแต่แลนหาบ่ท่านพอลูกกูหนอนั่งหมาไห้ไปน้ำหาลาเศร้าห่มเมื่อยปันใดแม่บ่จมนั่งหมาเอ๋ยเผยปากเว้าถึงความเศร้าเบิ่งกว่าหนาแม่หมาเอ๋ย หลายเดือนมานั่งหมาเศร้าเหงาในใจเป็นไข้ป่วยหอมแมวกินมาห่วยห่วยบ่มีลูกมาอยู่ไกลทางในท้องแม่บ่หิวบางวันเป็นตาคิวลาบางเวลา ปได้เห็นลูกผู้ตนคนเป็นพี่พ่อมีหวังตายหรือยังนอบุตรีอีแม่มานำหาเจ้าไปนั่งเอาอยู่ริมน้ำไปยืนวนใต้ต้นมวงคนไทยบ้านคุ้มควงเขาเห็นหมาแปลกหน้าพ่อเขาพาเจ้าไล่ฟันลูกจากแม่แต้มนั้นมันนานขวบหลายเดือนเหมือนในตาทั้งสองแม่ล้นหายสิตายลงคนนั้นหินปิ่นน้ำไม่คือหัวใจสิแตกแรงคิดทอดลูกแห้งแห้งแม่นางมาได้แต่เสาเอ้ยน้ำมาเจ้าแม่บ่เห็นน้ำหาเจ้าแม่บ่เห็นกะมาเว้นเอ้ยน้อเ ตายแล้วนั่นมาฝันเกี่ยวม่านดาแหน่เปียงคําแม่น้ําหมาสองนางจนห่างขี้แหน่เป็นไผขึ้นทั้งเหนือลงทั้งใต้เขาในเมืองออกไปป่ายังบ่พอพบหน้าแม่มาลาเมื่อแห้งแท้น้อเมื่อยหลายเด้จังได๋สิเห็นน้อน้ําหาลูกอีกเบิ่งกันนะ แม่น้ำหมาน้ำตาห้องมายืนงงฟังลูกอ้างโอ้ยคุณแม่ทั้งหัวหน้าพองเลี้ยวหลังฟังเสียงลมต้องงามไอมาคือไทยลูกแม่มาขันมาเสือคงไอมาขาดแก่ไปกินอยู่ในดินคงเหลือโศกสากอีน้องคงเอื้อไว้ไปน้ำล้มจมน้ำน้ำยังฟูลอยตอนสากเนาคิดหอดลูกแข็งแห้งขึ้นไปทำมองเก่าไปบังอ้อยตื่กินล่าลูกสาวน้อยแม่เก่าน้อคุณแม่ลูกหลานล้ำเรื่องนี้เพื่อมาฝากลูกเต่าผู้เกิดไม่ลุนหลังแมวยังเป็นคนหรือว่าตายว่าสิ้นคุณแม่หนาคือหินคุณแม่สูงเพียงฝ่าพันละนาบ่ตวนทีให้มีแต่เดรีพ่อให้แมวได้ชื่นกะใจคือนกลัวแต่ละกว่าตะลังบัวลอยวางโอ้ยน้อโอ้ยลัน ผู้ฟังเอ้ยระยะห่างที่สุดมาเวลาเปลี่ยนหัวใจคนโดนไล่วันพันแปลอีแม่ยายก็คงพอง้อมาจ่าลูกสาวน้อยผู้บ่อยไก่ในจากแม่ยังมันคงแนวแน่แม่เป็นมาลาผู้น้องยังคอยจ้องละลือคุณแม่เอ้ยแม่ลูกอยู่พี่แม่อยู่บุญคงมาบุญแต่น้ำหาเทวดาให้น้ำสวงมาสวยหนูแน่เด้อค่ะสวยมันดาของฉันด้วยอย่ามีใบมาไกลพาให้แม่มาพอหน้าลูกสาวลาอีแม่มาหน้าคุณยายโอ้ยโอ้ยลันหา เดือนแล้วแกจากธรรมะน้ำพีคุณไก่ไล่นางหมามันดาตูบ่ได้งูขึ้นกู แม่อยู่โรงนอนทำลูกนอนเตียงฟูอ่อนแม่นอนเตียงท้องค่ำใจยังสุดอ่อนตอนทะนึ่งเต่าอีแม่มาพี่คุณบนเคยให้สัญญากับลาว่าสิพาลาน้ำหาแม่พี่คุณยังจำคำสัญญานั้นได้หรือว่าบ่พี ่ลาเอ้ยพี่คุณหูว่าเจ้าสิเว้าพี่แนวใดอย่ากังวลใจเลยพี่บ่ลืมดอกคำเว้าเจ้าเป็นคนกตัญญูหูจักคนผู้เคยเลี้ยงเคยดูแลให้กำเนิดแสนประเสริฐยิ่งล้ำคนคือน้องหากบ่หลายดอกนางเอ้ยพี่ได้สั่งทหารเตรียมการไว้หมดแล้วพร้อมสิออกเดินทางตามหาแม่นั่งหมาตะลาไปนี่คือเป็นตัวอย่างในทางดีแท้คนหักแม่บ่ลืมหลงอยู่ในดงในผู้ไปอยู่ใสสินำคนแม่เป็นหมาหรือคนลูกยังบูชาไว้อยู่ในใจทุกเสาคำอยากให้แม่มาอยู่นำมาอยู่เฮือนอยู่ห้องสิพาน้องไปกัวหามีอยู่บ่ผู้เป็นคนปากกาคือไอ้พี่ในนิทานลืมมารดาลืมคุณแต่ราท้อกะพ่อแล้วคันแม่นมีกะเศร้าสากับใจมาทำดีไว้บ่ทันสายดอกอายว่าเฒ่าพ่อใหญ่เสียงคำพาเพิ่นเขียนก่อนน้อป้อนเลืองให้มาเว้าแม่นสู่ฟังดังแห้งโอ้ยละนา ย้ายมาข่าวหนาวเป็นไข้ทั้งเสียใจลูกกายขันสิแลนน้ำทางขันสิยางน้ำทางยางคนเห็นเฮาลีนหน่อยว่าเป็นบ่สิไหลตียางไปแหนทั้งสนลีขันสิแลนปาดแห้งอีดขีดน้ำสองนางแพงลูกแม่มากะเทิงลามาถึงทางสามแพงศาลาแดงปาดแห้งขันสินั่งลงหอนเอิ้นหาสองลูกน้อยแต่เสียงคอยแม่นบ่ดังบัวไหลวังโอ้ยนัวเจ็บปวดแผลถือคนขาแม่นั่งหมาเทิงลาเมื่อยแผนโอ้ขันมีลูกมาอยู่ไกลพ่อสิใดปินพัวตากะมั่วแดดเผาไหมไปบ่ไหวหัวใจสั่น โอ้ยหัวใจสักดันเลยลมทาลงโอ้ยเมื่อยเด้อ ออกเดินทางมาหลายเส้นสั่งทหารออกตะเวนแยกกันไปทุกพื้นที่ตามมาแม่คนดีสุนัขขามาแม่เฒ่าสินำเจ้าสุนครท่านแม่รู้ว่าตายก้อยเก็บกระดูกทอนมาแจ้งข่าวเพื่อทำบุญท่านเห็นตัวยังเป็นหมาให้ค่อยพาที่ตามจากคำหวานกับยายเฒ่าคนเหย้าเหย้าแขวหังหางนั่นล่ะแม่ของนางจังคอยจับดื้อคอยคองมาหานองทำที่คุณบุญยังมีโอ้ยละนาละนา เอาละอมาทหารเสนาเอ้ย ว่าจังไหนล่ะขุนไก่คือจังซีดอกมาฮอดนี่แล้วให้พวกเจ้าพากันย้ายๆออกไปกลัวเด้อนั่งมาเป็นสีขาวขนหญ้าทาทางบ่ดุลายเห็นหน้าตาส่งเศร้าจับเอามาให้ลาเบิ่งเด้อขอสังเกตแนวอื่นๆมีหยังอีกแน่น้องลาให้จาเว้าบอกหมู่เขาเบิ่งก่อนนะลาเอ้ยแม่หมาขาวเพิ่นมีขอสังเกตพิเศษอย่างอื่นอีกบ่มีตำหนิมองใดแน่แม่เฮา แล้วพี่คุณเอ้ยย้ายหมาขาวผู้นี่บ่แม่นหมาพื้นบ้านเป็นหมาแม่พมันดามาตาจาน้ำคนเรื่องราวของเจ้าบ้านต่างอดฟิวอาเลียนของเราเป็นการกันบ่ดูดันล้นลานเป็นรถสุนักลึกซึ้งบ่มีอวนเป็นส่วนกลางเราตั้งตาบากบากบ้านแม่ของจอยโซ่พร้อมเป็นห่วงน้ำมุดตีแม่บ่มีทางอวนแม่เป็นสีขาวล้วนคงสิเป็นขาวคำดำบ่แม่มให้เด็มเบิ่งคอยคอยจับปากเว้าไว้น้ำเท่าอีแม่มาเสนาโอ้ยลันเดอร์พี่คุณเอ๋ยย้ายมาขาวผู้นี้บ่แม่นมาพื้นบ้านเป็นมาแม่พมันดามาปากจาน้ำข้นหูเรื่องเล่าของเจ้าบ้านต่างหากเศร้าอาลีนของเล่าเป็นกันการบ่ดูดันล้นล้านเป็นสุนัขลึกซึ้งบ่มีอวนเป็นส่วนกลางสำหรับพี่คุณคุณจอยแม่ของลาน่ะเป็นหมาสีขาวเล่นการเว้าได้ท่านพ่ออยู่ใส่จับมาให้ลาเบิ่งเด้อคุณจอย บ่เป็นหยังดอกลาเอ้ยเอาลาเอ้ยพวกทหารเสนาเขาพากันแยกย้ายไปหาแม่นั่งหมาเข้ามาไปเศร้าฝักอยู่ศาลาหน่อย เอ้าลาน ั่นแม่นหมาขาวเฒ่านอนหลับอยู่ไต่ห่มห้อยห้อยแม่นนอนหลับหรือแม่นตายเจ้ามาเบิ่งดูน้องลาหาหมานี่เป็นแม่เฮาไปเบิ่งดูล่ะ ใส่พี่คุณไก ่ท่านดีนอนอยู่หั่นน่ะ โอ้ยเหลียวเบิ่งมาแม่เฒ่าโซ่จอยนอนสลบบ่ท่านตายยังหายใจแผ่วเบาเกือบเศร้าเต็มเพื่อแน่ใจขอเบิ่งลีนย้ายมาการหรือบ่โอ้พี่คุณแม่ของลาอีหลีตัวนี้พี่คุณมาเบิ่งแม่เฮาแน่พี ่เอ้าแม่อีหลีติล่ะ แม่แม่จ๋าแม่นผู้ใดเหตุกับแม่จังสิแม่ขึ้นมาล่ะก่อน ลุกขึ้นก่อนแม่ลุกขึ้นก่อนลาเอ้ยส้มแม่เขาลุกขึ้นก่อนลา ส้มมาหน้าย้ายมาเฝ้าขึ้นมาเฝ้าอุ้มเอาแม่เบี้ยขึ้นไก่มาบังเนี่ยแม่ทั้งพร้อมเกยแห่งคงแง้งลาได้เดียวอาคนแม่ขาดเป็นเดินมีห้อยมีแลแต่คนตีแม่จนมีแผลแม่คงเหิดแห้งเดินในอย่างมาเสลมแม่เป็นลมปอดอยู่เก่าเหลือมันดาแม่เป็นป่วยเมียทั้งตกทั้งสวยกราบลูกมาบอกพ่อโอ้น้อแค่อีแม่ตายบุญยังหลายตายยังฝันลูกมาคันได้อุ้มแม่มาละแม่ละพี่ค่ะมันด่าเจ้าขึ้นเฝ้าแทนโอ้ยยัง เอ้ยจับแม่เขาลูกกินก่อนว่าเป็นยังหนก มาอย่าดมยางว่าไม่แมวแม่พี่แม่จ๋าขึ้นมาหาลาก่อนแม่ได้ยินเสียงลูกสาวแล้ว สมอุ้มเอาแม่มาแม่เล็กเจ้าท่าน้ำหอมพองพอกคีมพอกแป้งแม่จำกินบ่มีผิดคิดว่าตายอยู่ศาลาขอบแม่มามันพี่ยาลามื้นตามาจำเสียงได้เอื้อยไปใส่น้อลูกแม่หรือว่าเสือมันลากแกกินเอื้อยเจ้าแล้วบ่ลาอีน้าเอื้อยแม่อยู่สอยลูกแม่เอ้ยลูกแม่เอ้ยเจ้าไปอยู่ใส่นางพวกเจ้าไปอยู่ใส่คือบ่ทาแม่อยู่ในธรรมผู้ใดมานำเจ้านั่นลูกล้า แม่ผมเอ๋ยผมนี่เป็นคุณข้าอยู่ในวังพระเจ้าทานเหนือหัวผ้าจากบ้านตะเวนดาวเอาเขาเลยไปพบลูกเจ้าผมยอมรับว่าทำผิดเอานางนี่บ่ทันลาอีแม่มาบ่ทันฮู้เป็นจังบุญสู้คำผมกับลานำหามารดาเจ้าอย่าเครื่องโกรธผมขอโทษเด้อแม่ไว้อภัยให้แก่กะผมไว้เด้น้อมคุณแม่เอ๋ยแม่มาเอ๋ยผมผิดเองที่บ่ทาพาลูกสาวแม่นี่มามันจังได้เกิดเรื่องแม่อย่าโกรธอย่าเครื่องลูกทั้งสองสิรับเลี้ยงขึ้นเมื่อบ้านจังสักถามท่อแม่เอ๋ย ลูกเอ๋ยเป็นถึงคุณในวังเสียวย้ายมาเฒ่าไปเฒ่าเฮือนจังได๋ลูกเอาแม่ขึ้นไปทรงธรรมไปตายหันบ่เก่าเดิมแม่บ่ไปดอกแม่สิไปนำหาอีนางเอื้อยอยู่แม่บ่กล้าเข้าวังดอกลูกหลานางเอื้อยแม่อยู่ไสแม่สินำหาลูกอยู ่แม่จ๋าส่วนว่าลูกสาวใหญ่แม่ก็ทาอยู่พุ่นเอื้อยเล่าอยู่ในเมืองไปนอนเตียงกินอาหารย่ำป่วยมามียาแก่ลูกอยากดูแลเจ้าผู้มีคุณอันประเสริฐลาบ่เปิดเบื่อเจ้าย่ายเฒ่าดีแม่หมาดอกแม่ เมื่อน้ำลาเนาะเอื้อยก็ทาแม่อยู่ในเมืองบุญละแม่จ๋า ไปขั้นสานาฝ่าวพาแม่เขาเดินทางทลาไปผู้ฟังเอ๋ยเป็นนั้นว่าลูกสาวหมาผู้น้องรับเอาแม่ไปเน่าเฮือนสมมุติว่าวันเดือนปีหมุนลวงไปไว้ฝ่าวการจัดงานรับขวัญกับทั้งหาน้ำให้ทั้งสองนั่งกะแล้วทัวเจ้าโคสนได้เป็นผัวของลูกหมาผู้เอื้อยให้เน่ายังอยู่วังส่วนลูกหมาผู้น้องก็ได้คู่คือขุนไก่ได้แม่หมาไปนอนเฮือนลูกพำเพี้ยนถนอมเลี้ยงการจัดงานในข้าวนั้นสมบูรณ์ดีได้ลุลวงเจ้าโกศลยังเป็นห่วงคว่ำประพฤตินั่งผู้เอื่อยบ่สมสั่นคู่พญาเลยสิหาทางเอื่นเอานั่งเมียมาบอกกล่าวซะแล้วสาวนี่ท่านเล็งเข่าละเด้อเจ้าทานโกศล อวสานงานเสร็จสิ้นคนกินหม้อพองเล่นมวนเหลียวเบิ่งควันไงงงสลองลิ่นตั้งสีอีอีคืนละผู้เมาหลายยังบ่ฝืนได้หามส่งไปลงหม้อง้อมาจ่าถึงวังพอพญาเวลานี้อภิเศกลานี้เป็นคู่ของสองสอนน้ำมะโกโอโอนก็ได้เปลี่ยนให้เธอนั่งของเรือนเป็นแม่เมืองโนเมบานสำเร็จพอราชการแต่ว่ายังเครื่องใจน้ำผู้เป็นเดิมิงบ้านสอบพอผ่านในงานหลวงคนทั้งผู้อ้วงเขานินทาว่าแม่เมืองยังแข็งกร้าวมาจากเขาเบิ่งดูน้องมาลองจ่าเว้ากันเบิ่งอยู่ไปหึงพวกไพบาลโอ้ยประจานหน้า เอ่ยพ่อพญานานวลนวลโอ้ยโอ้ยหนอโอ้ยหนอเอ่ยละนา